वाली भौजा तुम थी। जनाब आमिना सुनती थी ये आवाज आती थी। सलाम है आमिना के लाल ऐ महबूब सुभानी। सलाम है फख्र मौजूदात फख्र नौ इंसानी। सलाम है दिल रहमानी सलाम है नूर यजदानी। तेरा नक्शे कदम है जिंदगी की लौह पेशानी। सलाम है सिले वहदत सिराज बजे में ईमानी। जहे इज्जत ये इज्जत जहे ये इज्जत अफजाई जहे तशरीफ अरजानी। तेरे आने से रौनक आ गई गुलजार हस्ती में। शरीके हाल किस्मत हो गया फिर फजल रब्बानी। सलाम है साहेब खुलके अजीम इंसान को सिखला दे। यही आमाल पाकीज़ा यही अशीगाल रूहानी। तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा तबस्सुम गुफ्तगु बंदा नवाजी खंदा पेशानी। जमाना मुंतजर है अब नई शीराज़ा बंदी का। बहुत कुछ हो चुकी अजज़ाए हस्ती की परेशानी। जमी का गोशा गोशा नूर से मामूर हो जाए। तेरे परतों से मिल जाए हर एक जर्रे को ताबानी। हफीज़े बेनवा क्या है गदाए पूछे उल्फत। अकीदत की जबी तेरी मुरव्वत से है नूरानी। तेरा दर हो मेरा सर हो मेरा दिल हो तेरा घर हो। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तम ही दुतुलानी। सलाम है आतशी जंजी रे बातें तोड़ने वाले। सलाम है आतशी जंजी रे बातें तोड़ने वाले। सलाम है खाक के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले। बदर का वाकया पेश कर रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला कबूल मंजूर फरमाए। फरमाते हैं फिजाए बद्र को आप बीती याद है अब तक। ये वादी नारे शहीद से आबाद है अब तक। फरमाते हैं बद्र की फिजा को उसकी आप देखी उसका वो वाकया बद्र का याद है और ये बदर की वादी नारा है तौहीद से अब तक आबाद। महो अंजुम पे सिलसिले के दर्रे مسکراتے ہیں زبان حال سے مائی کے افسانے سناتے ہیں. فرماتے ہیں بدر کی وادی کے پاس ذرے چاند اور سورج پر مسکرا رہے ہیں کہ تم ہمارے سامنے کیا ہو ہماری شان کو دیکھو. پلٹ کر اس جگہ شیطان آیا ہی نہیں اب فرشتوں کی زیارت جا ہے یہ ہر زمین اب فرمایا جب سے رسول اکرم نے یہاں سے شیطان کو نکالا پلٹ کر آیا ہی نہیں یہاں اب فرشتے ہی رہتے ہیں. یہاں ہر صبح روشن کرو خلوصی سے یہاں ہر شام رنگی راز سے. فرمایا روزانہ ایمان کا سورج یہاں طلوع ہوتا ہے اور ہر شام خون شہیدوں کے رن کا سما ظاہر ہوتا جو دیکھا اس کی آنکھوں نے وہ کب اب دیکھا حق و باطل کا پہلا نار کا دیکھا. جو بدر کی وادی دیکھ چکی ہے وہ آسمانوں نے کب دیکھا حق کو باطل کی پہلی جنگ اس وادی میں والی. میرے پیش نظر کوئی کہاں ہے نقصہ ہے یہ پرانی بیان تاریخ کا زمین حصہ ہے. فرمایا بھائی لوگو اور سننے والوں میں کوئی کہانی قصہ نہیں بیان کر رہا یہ تو قرآن مجید نے جو حقیقت بیان کی ہے وہ بیان کر رہا یہ سنہری حصہ ہے قرآن کے بیان کے. خدا کے دل مقابل جمع کر کے خدائی کو اٹھے تھے پہلوانان عرب زور آزمائی کو. عرب کے پہلوان مشرکین مکہ اکٹھے ہو کر خدا کے مقابل آ رہے ہیں. قریشی فوج کو لے کر چلا شیطان مکے سے مدینے کی تباہی کو اٹھا طوفان مکے سے. شیطان اپنی فوج کو لے کر مدینے شریف کو تباہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. یہ مشرق جا رہے تھے حق پرستی کے نشانے کو یہ آنکھ چل رہی تھی سمے ہستی کے بجھانے کو. ہستی ہستی یعنی کائنات کی سما رسول اکرم کو بجھانے کے لیے یہ جا رہے تھے. یہ سمسیر یہ خنجر یہ قبر یہ تیر یہ بھالے یہ سب مردان جنگی ان کی تلغیوں والے. فرماتے ہیں یہ تلواریں یہ خنجر یہ کلہاڑے یہ تیر یہ بھالے یہ اونچی اونچی کلگیوں والے متکبر شیاطین جمع کر حق کو مٹانے کے لیے جا رہا ہوں. یہ آہن پیش اسوار اور براہ ہوئے یہ سب کی کمنڈے لوہے میں گوندھے ہوئے. لوہے کے تھوڑے تیار کر کے جناب یہ چار چل رہے ہیں. یہ اونٹوں کی قطاروں میں ہزار انسان جن کے خوف سے نسوں کو. یہ جناب خیمے اونٹوں کی قطاریں یہ سامان جنگ رسد ہزار انسان تعداد ان کی بتا رہے ہیں کہ ہزار افراد کی نفری تھی کافروں کی جن کے خوف سے راہیں بند ہو جاتی ہیں یہ مکے سے چلے رہے اور مدینے پر چڑھائی تھی ادھر نام خدا تھا اس طرف ساری خدائی تھی ادھر خدا کا نام لینے والے ہیں ادھر ساری خدائی ہے اب لشکر اسلام کا غروب ہوتا ہے یعنی لشکر اسلام وادی بدر میں جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ سامنے منظر پیش فرماتے ہیں زمین بدر تک جب آ گیا سیاہی مدینے سے اٹھا نور خدا دیا باری فرماتے ہیں بدر کی زمین پر جب وہ گناہوں کا سیلاب گناہگاروں کا سیلاب آیا تو مدینے سے اٹھا نور خدا بارے گیا باری وہ سیاکار تھے ادھر سے نور کا لشکر آ گیا مبارک جمعہ کا دن تھا مبارک جمعہ کا دن تھا ماہ رمضان کی شہادت گاہ میں فوجا ہی سب تھی اہل ایمان کی مبارک جمعہ کا دن سکرم تھی ماہ رمضان کی شہادت گاہ میں فوجا ہی سب تھی اہل ایمان کی تاریخ بڑھانے کی کہ جمعہ کا دن تھا سترہ رمضان تھی عجب انداز سے آئے خدا کے چاہنے والے زبان خشک پوشاک کے دریدہ پاؤں میں لشکر کی حالت یہ تھی زبان خشک تھی پانی نہیں تھا پوشاک دریدہ تھی روزے دار پانی یہ نہیں جہاں پانی ہے زبان خشک اس لیے تھی کہ روزے دار پوشاک چھٹی پرانی تھی پاؤں میں چھالے تھے یہ اس قربان گاہ میں آج پیدل چل کے آئے تھے نہا کر اس میں نہا کر اس میں اور دھوپ میں جل جل کے آئے تھے نین کے پاس تلواریں نین کے پاس ڈھالیں تھی نہ غلہ ان کے اونٹوں پر نہ پانی پسال کرتے ہیں مشک کو بڑی مشک چمڑے کی بڑی ہوتی ہے تو فرمایا نہ ان کے اونٹوں پر کو مشکیں تھیں نہ پانی کا بندوبست تھا عالم خورشید کا ان کے سروں پر سایہ افغان تھا کہ یہ ایک چہرہ نور عرفان کا مقدم تھا میں وحدت سے قلب مطمئن سرشار تھا سردار عالم فرد تصویر وفا میں رنگ بھرنا تھا جو ہستی کو اپنے خون سے سیراب کرنا تھا نہیں تھا 300 سیاب تک سمارن کا سنا یہ ہے جو ان کے ساتھ اب اس وقت جو گرمی کی شدت تھی نا میدان بدر میں اس کو بیان کرتے جس میدان کا خوشگوار وہ پیلا کنارا تھا نگاہ ابر رحمت کا اس کی جانب اشارہ تھا جو ریتیلا کنارہ تھا نا مشرقین مکہ پکے کنارے وادی کے پختہ کنارے پتھریلے کنارے پر تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ہوا کہ تم یہاں پہنچو یہ کنارہ ریتیلا ہے اس ریتلے کنارے پر تم ڈیرا لگا لیا قدم قدم قدم آگے بڑھنے میں اللہ اکبر و کبیرہ یعنی کیا مطلب کہ ماحول اور حالات سارے ایسے ہیں کہ جنگ کی ناکامی کا سامان ہے اور قدرت والے نے ایسا سامان مہیا کیا اور پھر فتح دی تاکہ پتہ چل جائے کہ جن کے ساتھ میں ہوتا ہوں ان کو کامیابی اس طرح ملتا اڑی جاتی پھرے گے دست گرمی سے ہوا ہو کر زمین پر بچھ گئی تھی دھوپ آب سے زیر پا ہو کر ریت ہوا بن کر اڑ رہی تھی اور زمین پر دھوپ سے گرمی آگ کی طرح بچھ گئی ہوا سے ماب مت ماری بلا باران رحمت کے لیے فرمایا ہوا ایسے جیسے پارا ہوتا مٹی جیسے ماہیے بے آب مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے اسی طرح آگ مٹی تڑپ رہی تھی کہ پانی اتنے عرصے سے اس کو نہیں ملا تھا سہارا کی دعا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا درویشوں کا فقیروں کا یہ لشکر وہاں پہنچا اور میدان بدر کی گرمی کا یہ عالم تھا تو سہارا بدر میدان بدر میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی فریاد کی وہ دعا کو پیش کرتے تھے یہ تشنا لب اب سہارا دعا کر رہا ہے میدان بدر دعا کر رہا ہے یہ تشنا لب جماعت جب یہاں پر رک گئی دعا کی دامن سہارا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہ اے سہارا کو آتش نہ چہرا بسنے والے وہ خورشید کے کرنوں کا چہرا بسنے والے اے آگ کی طرح مجھے بنانے والے رب ازل کے دن سے اب تک بھاڑ میں بھونتا رہا ہوں میں سدائے رات بارہ دور سے سنتا رہا ہوں میں کہا یا اللہ میں آگ میں ہمیشہ بھونتا رہا ہوں راد جو بجلی چمکتی ہے اور جو بادل سے آواز نکلتی ہے وہ دور سے سنتا رہا ہوں کبھی قریب سے نہیں آئی کہ مجھ پر بھی کوئی بارش کے قطرے گر جاتے ہیں پڑ جاتے ہیں ہوا ہوں جب سے پیدا جان پانی کو پرستی ہے میرے سینے کے اوپر آگ کی بدلی برستی ہے میں سمجھا تھا مقدر ہو رہی ہے دھوپ کی خوشبو میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے شوق کا بستی بنایا رستہ رستہ سختی لیا ہر آبلا سے زبردست میں آہستہ آہستہ سخت مزاج بن گیا ہوں یا اللہ اب کوئی جنگل میں بیابان میں سفر کرنے والے مسافر جن کے پاؤں میں آبلے اور چھالے پڑے ہوتے ہیں جب وہاں سے گزرتے ہیں یہاں سے تو میں ان کے پاؤں کے چھالوں سے کچھ حصہ لے لیتا ہوں اپنا کہ وہ خون نکلتا ہے پانی نکلتا ہے تو میں اس سے گزارا کر لیتا ہوں. بارش میں نے عرصہ دراز سے ملا. خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساتھ یہ توفل یہاں تسمری بھلائے گا. اگر یہ ساتھ پہلے سے مجھے معلوم میرے دل کی قدرت خود با خود معلوم ہو جاتی. خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آتے ٹھہریں گے تھوڑی باران فرمائیں گے غازی آتے ٹھہریں گے. خبر کیا تھی ملے گی یہ سعادت میرے دامن سے بنایا جائے گا فرش عبادت میرے دامن کو. خبر ہوگی تو میں سب نم کے قطرے جمع کر رکھتا سکھا کر ایک دوسرے میں سچا حوض بھر رکھتا وہ پانی ان مقدس میں پلا دیتا. میں اپنی پسندی دیدار حضرت سے بجھا لیتا. میرے سر پر سے گزرا منہ کے طوفان کا پانی آج صبح تم سے ہو گئی اسے اپنا دانی. اگر کرتا میں اس پانی تھوڑی سی نگہداری تو ہو جاتا میری آنکھوں سے چشمہ کی طرح جاری. یہ ستر اونٹ دل بوڑے یہاں خراب ہو جاتے مجاہد دل دل کر دے یہاں سے غسل فرما دے. حضور ساتھی تو سر میری خوشیاں رہ جاتی میری عزت میری شرمی عقیدت آج رہ جاتی. میرے محبوب کے پیارے قدم اسے مخاک پر آئے الہی حکم دے سورج تو اب آتش برساؤ. اگر اب میرے دامن سے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی. جلیل شان مہمانوں پر صدقہ مہربانی پر عطا بہر وضوئن پہ یہ تھوڑا سا پانی کر برائے چند سات ابیر بارہ بھیج دے یا رب بہارا بھیج دے یا رب بہارا بھیج دے یا رب. امام امام اہل سنت نعرہ رضویت سبحان اللہ. اب سہرا کی دعا سنی جاتی ہے. بارش کا نزول ہوتا ہے اور حفیظ اپنے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں. دعا سہرا نے مانگی دامن امید پھیلا کر یکا یک ابر بارہ آسمان پر چھا گیا گھر انہی کی منتظر تھی غالبن شان الہی دی تو پیاسے تھے محمد دی محمد کے سپاہی دی کرم کی شان وابستہ اسی شان کرم سے تھی جو رحمت رحمت للعالمین سے دم قدم سے تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدینے کی بلندی سے جو رحمت مدینے کی بلندی سے جو رحمت کی بتا آئی تو استقبال کو پھر دوس کی پلندی ہوائی ریگستان کے ایک بوند پانی دور ترستا تھا اسی پر آج بادل چھا گئے تھے برستا تھا برف کھل کر گیا برف کر کھل گیا بادل زمین پر پھر گیا پانی ہوئی اب چلنے پھرنے بیٹھنے اٹھنے میں آسانی ہوئی ٹھنڈی نزول آب سے چھاتی بیابانی اتری آگ پر سے ریز پر فوجا حال ایمانی کھلے میدان میں سے نبی کا آستانہ تھا کہ خاکی فرش تھا اور لاج بردی فرش خاک کا اور شامیانہ آسمان جو لاجوردی رنگ کا ہے لاجورد پتھر ہوتا ہے نیل رنگ اس کے بعد حضرت جستجو غنی دشمن کی جستجو ہوتی ہے تو دیکھو ذرا حالات سے اٹھاؤ دیکھو تو صحیح دشمن کہاں پڑا ہے کس حال میں پڑا ہے نزول آب سے تسکین راحت ہو گئی ساری مٹی پسنا لبی گر دیکھ دورت ہو گئی ساری سپا سو شکر سے نکلے دل اس جماعت کا بنا کر حوض پانی بھر لیا را باران رحمت ہوگا جب بارش برسی تو صحابہ اکرام نے شکر ادا کیا اور حوض بنائے پائے بھر لیا بنایا ایک عریشہ پھوس کا ارندہ بے ہمت قیام اس نے کیا بہرے دعا فخر رسالت ایک چھپر بنایا گیا عربی میں اس کو عریشہ کیا کہتے ہیں پھوس کا یہ جو بوٹے ہوتے ہیں کہتے ہیں گھاس کو تو جو بوٹے ہوتے ہیں یہ کانے جن کے ساتھ لگتے ہیں نرکل تو سروں کا جناب وہ چھپر بنایا گیا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے تشریف فرما ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر بیٹھے اسی کے گرد اتری یہ جماعت شہنشاہ پسندہ تقدیر جدا صحابہ اکرام کی فوج چھپر کے آس پاس انہوں نے پڑاؤ کیا اور یہ وہ درویش تھے جن کی تقدیر بادشاہوں پر ہنستی کیا بادشاہ ہو تمہارا وہ مقدر نہیں ہے جو ہمارا مقدر ہے کہ ہم کائنات کے بادشاہ کے غلام بن کر آس پاس بیٹھے نبی نے امر فرمایا کہ دو اہل نظر جانی کہاں اتری ہوئی ہے سو کی خبر لانی حضور نے دو جاسوس کر دی جب حالات اٹھا کون کون سے تھے علی اور سعد نے بڑھ کر نظر ہر سمت دوڑائی قریش کافروں کی چھائی پائی بھی پائی یہ دو صاحب گئے دیکھنے کے لیے دیکھا تو واقعی چھاؤنا شاہی ہوئی ان کی بھائی فوج پڑی ہوئی ہے پلٹ کر عرض کی فوجے گرامان ہوتی ہے زمین گویا حریف آسما معلوم ہوتی ہے ضرور آسمان معلوم ہوتا ہے زمین آسمان سے لڑنا چاہتی ہے اور زمین آسمان کے مقابلے آ گئی ہے اتنا بڑا لشکر فوج مقام حجرت الوصل ایک طرف رکھ کر ہے خدا خدا دے دشمنوں کا ایک بڑا لشکر حجرت الوصل وادی کا ایک طرف جانے چھوڑ کر حضور دوسری طرف دشمن پڑے ہوئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کرام کو رہنمائی اور ارشاد ہوتا ہے وہ کیا ہوا یہ ہوا ارشاد اب تم بھی ذرا آسودہ ہو جاؤ وضو کر لو نمازیں پڑھ لو پھر کچھ دیر سو جاؤ تمہارے امتحان اول کا وقت آیا ہے تو اپنے پوجنے والوں کو شیطان گھیر لایا ہے امتحان آ جائے تمہارا بھائی مارا بھائی مارا بھائی تمہارے سامنے آتا دین موجود ہیں سارے تمہارے سامنے آتا دین موجود ہیں سارے بل ڈالے ہیں مجھے یہاں جگر پارے سب مکے کے جگر کے ٹکڑے آئے ہوئے ہیں بھائی ماؤں کے والدین کے سارے دشمن سامنے آئے خدا پاک کا ارشاد تھا ارشاد پیغمبر صحابہ نے کمر کھولی توکل تو اللہ پر اللہ کے بھروسے پر یہ بھی سو گئے لیا خورشید میں آرام گاہے شام کا رستہ رجوع کر کے نمازی ہو گئے میدان صف بستہ کیا مطلب سورج ڈوب گیا نمازی سارے صاحب اکرام اکٹھے ہوئے اکٹھے ہو کر جناب صف بستہ نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے ابو جہل کے جاسوس آتے ہیں اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوج کا ہے حال کو جاننے کے لیے یہ نقشہ دیکھ کر کفار کے جاسوس بھی بھاگے بیاں کر دی یہ صورت سربا سرب جہل کے آگے کہ ہم کو روکنے کے واسطے کچھ لوگ آئے ہیں محمد ان مسلمانوں کو اپنے ساتھ لائے ہیں جو مکے سے نکل بھاگے وہ سب ساتھ آئے ہیں مدینے والے بھی کچھ لوگ خالی ہاتھ آئے ہیں ہنسی آتی ہے شکل پر ان شیر مردوں کی تو لشکر کیا ہے ایک ٹولی سی ہے ابو جہل کے جاسوس کا ہم لوگوں نے نہ جانے کون سے برے نکلے ہیں لڑائی سے ہتھے ہیں مگر آئے ہیں خنجر آزمائی سے ان کو کیا ضرور ہے کس چیز پر اعتماد ہے کون سا حوصلہ ہے کہ یہ ہاتھ میں ہے کچھ نہیں اور لڑنے کے لیے آیا خنجر آزمائی کے لیے آیا ہے یہ جانو جسم کی خاطر سرو سامان نہیں رکھے دے سرو سامان کہاں سے لائے جسم و جان نہیں رکھے دے ہمارے رحم پر موقوف ہے مرد و حیات ان کی فقط دو تین سو افراد ہے تو کائنات کی بہت سارے ہاتھ سے جی میں چاہوں گے کر چاہا بھی ابو جال جا جاسوس کرنے لگ ابو جہل اب غرور اور تکبر میں آ کر بکواس کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بیان جب کر چکے جا سوس اہل اللہ کی حالت خوشی سے کھل کھلا کر ہنس پڑا ابو جہل بد تجھو مت کہا خود خود چل کر گیا سیاد کے آگے چلی آئی ہے پھٹ کر چلی آئی ہے پھٹ کر گردن جلاد کے آگے ابو جہل غرور تکبر سے کہنے لگا بھائی یہ تو شکار شکاری کے سامنے چل کر خود آ گیا جلاد کے سامنے کٹنے کے لیے گردنیں آ گئی بڑے بت نے کرشمہ اپنی قدرت کا دکھایا محمد اور اس کے ساتھیوں کو بلایا ہے یہ خیمے خیمے کو پیغام تیاری تو پورا ہو چلا ہے ارے مان سن سنانوں کو سنان کہتے ہیں سنانوں کو زبان سے زیادہ تیل کر رکھوں نگاہوں کی طرح تیروں کو سہارا میل کر رکھوں خوشی کی رات کاٹو اپنے ڈیرے میں کریں گے حملہ اٹھ کر صبح طالب اندھیروں میں صبح تڑکے اٹھ کے حملہ شروع کریں گے اب بدر میں رات کا منظر ہوتا ہے پھر اس منظر کو پیش کرتے ہیں کیا خورشید نے مغرب کے برسان بسوڑوں دساتے ارد پر قائم ہوا پہرا اندھیرے اندھیرا ہو گیا سکوتے مرگ نے سب خون مارا بھوج ہستی پر سپاہے خواب خواب وہ ہو گئی آنکھیں بستی پر گیا فضا ہنگامہ فضا ہنگامہ اور شور و فغاں سے ہو گئی خالی فلک پر لشکر سیار گانے چھاؤنی ڈالی اندھیرا ہو گیا ستارے آسمان پر آ گئے افق سے چاند مشعل لے نکلا دید گانی کو اڑا دی چاندنی نے چادر چھاڑ گانی کو چاند نکلا اور سفیدی کی سفید چادریں مٹی پر بھی اور پانی پر بھی اڑا دی پہنا دی ارادے ساتھ لے کر سو گیا انسان کا لشکر ادھر شیطان کا لشکر ادھر شیطان کا لشکر سو گئے ادھر شیطان کا لشکر سو رہا ہے اور ادھر رحمان کا لشکر سو رہا ہے تصویر کے دونوں رخ بھائی توجہ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ تصویر کے دونوں رخ پیش کرتے ہیں کیا مطلب کہ ادھر کی فوج کا کیا حال تھا ادھر کی فوج کا کیا حال تھا وہ کیسے تھے اور یہ کیسے تھے یہ دونوں رخ تصویر کے پیش کرتے ہیں توجہ سے کہیں وہاں ایشو طرب نے کر دیے افلاک پر بسر یہاں ان خاک ساروں نے جمائے خاک پر بسر رات پڑتی گئی وہ ایش اور مستی میں مست ہو گئے اور ادھر درویشوں نے مٹی پر اپنے بستر بچھائے وہاں لہمے سپر بھی کس کیے روانی برائے ساتھیے کر پھر یہاں کمی آب پانی ادھر اونٹ کا گوشت چل رہا ہے. شراب کے نہر میں کشتی گویا چل رہی ہے, یعنی شراب ہی شراب ہے. ادھر ساقی کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے پاس پانی بھی کم ہے, ادھر شراب ہے اور ادھر پانی بھی. وہاں خونخوار تلواروں خان پر نہتوں نے یہاں فقط ایمان پر وہاں چنگو یہاں بکرے خدا دل میں لبوں پر مہر خاموشی. ادھر ستار بج رہی ہے, دف بج رہی ہے, ناچ ہو رہا ہے, نغمے گائے جا رہے ہیں جیسے تمہاری فوج کے آگے آگے ہوتے ہیں. یہی حال ان کا تھا. یہاں ذکر خدا ہے وہ ان کا حال تھا, یہاں ذکر خدا ہے لب خاموش ہیں لیکن دل میں ذکر خدا ہو جا رہا ہے. وہاں بھوکی نگاہیں باغ جوبے زار گل بالی یہاں آنکھوں میں استغنا مگر جیب ستم خالی. سب کچھ ہے لیکن نگاہیں بھوکی ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں لیکن دل بے پرواہ ہے. استغنا بے نیازی سے بھرپور ہے. سب کچھ ہے لیکن نگاہیں بھوکی ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں لیکن دل بے پرواہ ہے. استغنا بے نیازی سے بھرپور ہے. ہر چیز رکھتے ہیں لیکن دل بھوکا رکھتے ہیں. وہاں بو جہل محاوے اختراب غفلت میں یہاں اللہ کا محبوب میرا بے عبادت میں. اب رسول اکرم صاحب دنیا سو گئی اور دنیا کا محافظ جاگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری کرتے ہیں تو کس رنگ میں حضرت پیش کرتے ہیں؟ جالندری صاحب سلا کر پہلوں سلا کر پہلوں نے سب کو سوئی بدروں نہ تھا بیدار کوئی یہاں مگر اسے نام کہا صلی اللہ علیہ وسلم. یہی سر تھا کہ سجدہ ریز تھا بریدہ داری میں یہی روشن جبی مصروف فیتا کو گزاری میں یہ پر انوار آنکھیں اسکشی لڑیاں پروتی تھیں خدا کے سامنے خل کو خدا کے غم میں روتی تھیں اسی پر منحصر تھی گلشن ہستی کی شادابی وہ قلب مطمئن تھا اور دنیا بھر کی بے تابی پڑے تھے ایک طرف افراد براحت محمد کی زبان وقفے دعا تھی تیرے امتوں نے. صبح کاذب ہوتی ہے رات بیت گئی. صبح کاذب ہوتی ہے جو صبح صادق سے پہلے ہوتی ہے, یعنی اذانوں کا وقت ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے. ابھی روئے زمین پر صبح کاذب کا بدلتا تھا اندھیرا گہرا گہرا تھا اجالا ہلتا ہلتا تھا نہ کی تھی تیاری ابھی تھا آسمان پر شاہ انجم کا سفر جاری. خاور کہتے ہیں مشرق کو, شاہ خاور کہتے ہیں سورج کو. شاہ خاور کس کو؟ سورج کو. حضرت نہ کی تھی شاہ خاور نے, ابھی اٹھنے کی تیاری, ابھی سورج کے طلوع ہونے کا وقت نہیں آیا تھا, ابھی تھا آسمان پر ماہ و انجم کا سفر جاری. ابھی تارے جو ہے وہ چاند آسمان پر چل پھر رہے تھے. ابھی ذروں نے سطح ریگ پر آنکھیں کھولی تھی, ابھی بلبل نہ چہکی تھی, ابھی چڑیاں نہ بولی تھی, اچانک سینے شیطان نے ابھرے ولولے دل کے, اٹھے تصویر کے تاریخ رخ پر نقش باطل کے, اٹھا بھی جہل کی صورت نسونی ہند کا سپنا, اسی کے بخت سکتا نے جگایا جنگ کا سپنا, اٹھے کل گمراہ خدا بنی لگی ہونے پر ایسی شان وعدے میں کمر بندی. قریشی خاندان اکٹھا ہوا, شیطان کا ٹولہ اور تیاری کرنے والا, کمر باندھو بھائی جنگ کا وقت آ گیا قریب. ضمیر کی آواز سلو کی ایک کوشش. اب کچھ لوگ ایسے ان میں تھے جن کا تھوڑا سا ضمیر کچھ زندہ تھا, تو انہوں نے سوچا کہ یار سلو کی طرف قدم بڑھائیں, لڑائی اچھی نہیں ہے, ایک ہی خاندان برادری کے لوگ ہیں اور لڑ رہے ہیں. خیر تو ضمیر کی آواز اور سلو کی کوشش, وہ ضمیر کی آواز سے پہلے ابو سفیان آ چکے ہیں میدان میں, وہ بھی شریک ہو چکے ہیں. وہ تھے قافلہ کے, وہ قافلہ جو تجارت کا قافلہ گیا ہوا تھا نا, جن کے تعاقب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ روانہ فرمائے تھے, اور ان سے ڈر کر اس نے پیغام بھیج دیا تھا ابو سفیان نے. اب تو حضرت ابو سفیان کہیں گے کہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ, تو حضرت ابو سفیان نے ادھر پیغام بھیج دیا کہ یہ صورتحال ہے, جلدی پہنچو, لڑنے کو پہنچ جاؤ, تمہارا کافر لٹ گیا. تو ابو سفیان نے جب یہ پیغام بھیجا تو ادھر سے ہزار بندے کی فوج آ گئی میدان میں, تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تو اب تو یہ آ چکے ہیں. تو ابو سفیان امن سے نکل گیا, قافلہ لے کر حضرت ابو سفیان نکل چکے تھے. اتنے میں فوج ادھر آ چکی تھی, تو ابو سفیان قافلہ ادھر روانہ کر دیا اور وہ بھی شریک ہو گئے بدر. ابو سفیان بھی اب آ چکا تھا ساتھ شامل تھا, مگر بو جہل ہی اس قوم میں فرعون کامل تھا. بزرگی کے سبب سب کا سپاہ سالار تھا, اتبا تو غیرت دار تھا, سردار تھا سردار تھا اتبا رتبہ بن ربیعہ, یہ بھی بزرگ تھا یعنی عمر رسیدہ آدمی تھا, اور یہ بھی ساتھ آیا ہوا تھا. یہ ذرا غیرت دار تھا یعنی قوم کی غیرت رکھنے والا تھا, قومیت کی غیرت, اور سردار مالدار بھی تھا, سردار بھی تھا. اگرچہ روکتا تھا اس لڑائی سے ضمیر اس کو, ضمیر لڑائی سے روکتا تھا یار کیا کرنا, مگر ہٹنے نہ دیتا تھا ابو جہل شریر اس کو. اس کا مطلب ہے لعنت ساری ادھر ہی. حکیم ابن ہزام اس کو جنہیں کی مرد دانا تھا, کہ اس کی پور اندیشی کا قائل ایک زمانہ تھا. ایک اور شخص بھی تھا جمع کلب بول رہا ہوں, اس وجہ سے کہ وہ جمع کلب سے, اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ وہ بعد میں صحابی بن گیا. حضرت حکیم بن ہزام یہ وہ شخص ہے کہ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ ان کا جنم کعبۃ اللہ میں ہوا ہے. مولا علی کی جو ہے نا وہ روایت یعنی آپ کے کعبہ میں پیدا ہونے کی اور کی کرنے ہیں. آواز دے رہا ہے حکیم بن حزام کا کعبہ شریف میں پیدا ہونا جو ہے یہ صحیح روایت سے ہے, سیرت حلبیہ شریف میں لکھا ہے. اور مولا علی کا جو ہے وہ پیدا ہونا کعبہ شریف کے اندر یہ ضعیف روایت سے ہے. یہ بات خیر وہ بھی حضرت حکیم بن حزام بھی اس وقت حالت کفر میں تھے اور ان کے ساتھ شامل تھے اور بڑے دور اندیشہ سراسر ظلم و خوریزی اس کو کچھ ہلا سایا اندھیرے منہ اٹھایا یہ اندھیرے منہ اٹھایا یہ نیک دل اٹھو بات پاس آیا اندھیرے منہ اٹھائے نیک دل اٹھو بات پاس آیا اندھیرے میں صبح صبح اٹھا کہا اے عتبہ سردار قوم فوج کے افسر قریشی خانوادے میں نہیں تجھ سے کوئی برتر اگر چاہے تو اگر چاہے تو اعزاز دوامی تجھ کو مل جائے عدل کی اور ابد کی نیک نامی تجھ کو مل جائے محمد کو اوائل عمر سے جانتے ہیں ہم وہ سچا ہے دیانت دار ہے یہ مانتے ہیں ہم ہمارے دین و مذہب سے بے شک اختلاف اس کو تو کیا اتنی ستا ہم کر نہیں سکتے معاف ہوتے محمد میں بھی عبد المطلب قریشر آل ہاشم ایک ہی نظر ہے آخر علی حمزہ عمر بو بکر یہ سب اپنے ہی تھا علی حمزہ عمر بو بکر یہ سب اپنے ہی علی حمزہ عمر بو بکر یہ سب علی حمزہ عمر بو بکر یہ سب اپنے بھائی ہیں علی حمزہ عمر بو بکر یہ سب اپنے حمزہ عمر بو بکر یہ سب اپنے بکر یہ سب اپنے ہی بھائی ہیں انہیں سے جنگ ہے یہ سب محمد کے فدائی ہیں ذرا سوچو جو ان کے قتل کرنے کا نتیجہ ہے کوئی امی کوئی بھائی کوئی بیٹا بھتیجا ہے وہ خود اپنے وطن سے دور ہے اتنا ہی کافی ہے غریب مفلس مجبور ہے اتنا ہی کافی ہے یہ پورے دن سے بے حد بری معلوم ہوتی ہے ابھی جو ہی کی گردن پر بری معلوم ہوتی ہے اگر میرا کہنا ہو تو پورے دن سے بازار تحمل کی دکھاؤ شان اس تیزی سے بازار اٹھو تیار ہو چلتی سپا سالار ہو بڑی تمہارے ہاتھ سے یہ کام سر انجام ہو جائے تو گویا رہتی دنیا تک تمہارا نام ہو جائے یہ حضرت حکیم بن حزام عتبہ سے کہہ کر عتبہ جواب دیتا ہے کہا عتبہ نے ہاں اے مرد دانا سچ کہا تم نے بظاہر میرے دل کا حال ظاہر کر دیا تم نے مگر بے قتل و غارت سے والے اب نہ مانیں گے یہ بھالے برفیاں بے دیکھو بھالے اب نہ مانیں گے اگر یہ مان بھی لیں سلحے پر تیار ہو جائیں یہ دورا ور یک یک شاہے تو ایشار ہو جائیں تو پھر بھی سلحے اے مردے ہے کسی صورت نہیں ممکن سراسر غیر ممکن ہے ہمارے دوست کی فطرت سے تو اے دوست واقف ہے ابو جہل طریقے کار کا قتل مخالف ہے میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں وہ ہر ایک نہ مانے گا ہمیں نادان سمجھے گا ہمیں نہ مرد جانے گا اگر تم چاہتے ہو سلو اس کو راہ پر لاؤ میری جانب سے بے پیغام خود بھی جا کے سمجھاؤ حکیم بن نظام اٹھتے ہیں ابو جہل کے پاس سمجھانے کے لیے حکیم اٹھ کر یہاں سے کہ دامن سر بسر خونے عزیزاں سے بھرا ہوگا ابو جہل کی ضد اور فتنہ انگیزی ضدی تھا انتہا درجے کا ابو جہل اور راہ راست پر آ جائے ناممکن جہنم سے قدم کا فرقہ ہٹنے پائے ناممکن یہ باتیں سنتے ہی ظالم کہ نتھنوں سے دھواں نکلا یکایک فتنہ بن کر ناری یہ آتش زبان نکلا پکارا اے قریش لا تو عزا کے پرستارو سپہ سالار اتبا ہو گیا سپاہ سالار اتبا ہو گیا نامرد اے یارو یہاں تک آ کے اب پہلو ہی کرتا ہے لڑنے سے محمد کو مقابل دیکھ کر ڈرتا ہے لڑنے سے سمجھ جاؤ کہ بے مانا نہیں سو خطر ہوگا مسلمانوں میں شامل ابو جہل توجہ نے کہا کہ اتبا کا فرزند ابو حذیفہ اسلام لا چکا ہے اور وہ محمد کے ساتھیوں میں کھڑا ہے یہ اس وجہ سے اس بیٹے کا لحاظ رکھ رہا ہے دل اتبا میں اس کے قتل کا خطرہ سمایا ہے وہ بھی آج اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا ہے رخِ اتبا کو دیکھو گئی ہے کس قدر زردی اسے کہتے ہیں نامردی سے کہہ دے نامردی اگر اتبا نے ہمت ہار دی ہے ہار دینے دو اگر دیتا ہے جم تم کو سپاہ سالار دینے دو اسے کہہ دو پہن لے چوڑیاں تلوار رہنے دو مگر مردوں کو اپنے عزم کا مفوندار رہنے دو ہم اس گرمی کے موسم میں کہاں سے آئے ہیں چل کر یہ سارا لاؤ لشکر اس جگہ پہنچا جل جل کر یہ دن ہم نے کسے افسوس ملے تو نہیں کاٹے یہ کالے پوس واپس لوٹ چلے تو نہیں کاٹے بڑی مشکل سے ہم نے منزل مقصود پائی ہے ہماری منزل مقصود سنجری آزمائی ہے نہ بچ کر جانے پائے آج دشمن دیوتاؤں کے جو بندے ایک خدا کے ہیں مخالف سب خدا تمہارے دین کے دشمن کھڑے ہیں سامنے یارو تیار ہو جاؤ بڑو ہم اللہ کرو مارو ستارہ آیا ہوا ہے تمہارے ہاتھ کھیا لو پچھاڑو ذبح کر دو باز تلوار کی دکھلا دو بجھا دو پیاسے اس تشنا دمی کی آب خنجر سے ہٹاتے ہو کی پہ بجلیاں چمتے لہو بر سے یہ سب ہیں اپنے رشتہ دار بند بندہ کا معذب ہے کرنے دو رکھ کر سر بلند ابو جہل نے یہ سمجھا دیا اب لشکر کفار کی آمادگی جنگ پر ہوتی ہے. یہ سن کر ایک طوفان آ گیا دریائے لشکر میں, نکلا اے سپاہی لے سے ہو کر, نکلا اے سپاہی لے سے ہو کر گھڑی بھر میں, سنا بو جہل کا اتنا یہ تہنا جو سنے آیا, کمالے برہنے سے دامن ہوش میں آیا, اٹھا شولا تکبر کا تکبر رہ گیا جل کر, کہا اچھا نظر آ جائے میدان میں چل کر. اتبا کہنے لگا ابو جہل اچھا میں ڈر گیا ہوں ابھی دکھاتا ہوں, لانتی ہمیشہ مارتے ہوں آخر گے تو مولوی کی گل مان لیں, وہ بزدل کون ہے جو داغ نہ مردی کھاتا ہے, بہادر کون ہے جو سب سے پہلے سر کٹاتا ہے, جو کہہ کر ہو گیا تیار اتبا لڑنے مرنے کو, غریبوں کے گناہوں کے لہو میں ہاتھ بھرنے کو, سواروں نے پیادوں نے سنبھالے برفیاں بھالے, سروں پر خود پہنے اور چہروں پر ظلم ڈالے, اٹھا بانگے تو ہلکے شور سے کفار کا لشکر, سجا کر جسم پر شمشیر تیروں لے گئے خنجر, ڈھول کھڑکایا گیا فوج کو بیدار کرنا, انانیت کا دم بھرنے لگے ڈھول مخارے, سدائے تبل سے تھرا اٹھے دشت جبل سارے, درندے خوف کھا کر جا چھپے تاریخ گزاروں میں, ہوا ایک حسر بردا جاگی تھے مرغے مزاروں میں, چلے جب جنگ کو کرسی جہاں تیار ہو, ستارے ڈر کے مارے سو گئے بیدار ہو کر. شاعرانہ تخیلات تھا نا, یہ منظر دیکھ کر چہرہ کمر کا پڑ گیا پیلا, تو برا داغ بن کر عدوت القصور آ گئے پیلا, فلک نے ایک غبارے نور ہر جان بکھیرا تھا, مگر پیلے کے سائے میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا, افق کے رخ پہ چھوٹے جس طرح پردہ گھٹائیں کا, اس طرح کا یہاں نشین کربلا کا, یہ وقت ایسے گزرا اب صبح ساڑھے بارہ کیا ہو رہی ہے, توجہ سے, فرشتوں کو نئے احکام بخشے رب عزت نے, کمر کس کس کے باندھی تار پردہ زان قدرت نے, کمر کس کو پیار ہو گئے, فلک پر سے اڑا رنگے کمر آہستہ آہستہ, ہوا ہو چلا نورے سہر آہستہ آہستہ, صبح طلوع ہونے لگی روشنی پھیلنے لگی, آہستہ جبینِ پاک اٹھی سجدے سے چمکی, جبینِ پاک اٹھی سجدے سے چمکی, جبینِ پاک اٹھی سجدے سے چمکی برق پورا کھل, جبینِ پاک اٹھی سجدے سے چمکی برق پورا کھل, ہوا روئے زمین پر صبح صادقی کا ظہور آخر, مصلے سے اٹھا ہاتھی جگایا جان ساروں کو, خدا کے سامنے حاضر کیا پاس گزاروں کو, صدائے نغمہ توحید گونگی میں اہاں صدائے نغمائے توحید گلو دی زبان میں بڑی رفتار روانی آ گئی ساتھ ہوا میں ادا کر لی نماز سبو وہ اسلامی جماعت نے صرف میدان کی جان لگی کیا سفید اب جنگ کا نتیجہ فخر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتاتے ہیں صحابہ کو کہ جو کچھ ہونا ہے سن لو جو کچھ ہونا ہے نبی معظم نے فتح نصرت کی بشارت دی شہادت کے طلبگاروں جنت کی بشارت دی بتایا دشمن نے دین حق کا نام لے لے کر مٹ جائیں گے سب تو گے سماتا جام لے لے کر یہ صحبہ بن نبی آتا یہ زمانہ کا مقتل ہے امیہ کا یہ مدفن اور یہ حکومہ کا مقتل ہے یہ لے جائیں گے حسرت ہی دلے نا پاک کے اندر ابو جہل اس جگہ لوٹے گا سنو پاک کے اندر وہ کثرت آج قلت کو طالب ہے اس معلوم ہو جائے حق بات غالب ہے بجب حسرت یہ غالب حملہ ور کچھ نہ پائیں گے جہاں سے آج دار سیائی لوگوں گے نہ دولت کام آئے گی سوکتی کام آئے گی فقط ایمان کام آئے گا وحدت کام آئے گی یہ باتیں کہہ کے حادی نے دعائے پار فرمائی صحابہ کی جماعت گو دیا اگر سفر آئی مجاہدین اسلام کے حال مجاہدین اسلام سبحان اللہ مجاہدین اسلام کے بارے میں آپ لکھتے ہیں کہ وہ کیسے تھے ہاں مجاہدین اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجاہدین اسلام کیسے ہوتے ہیں یہ آج کے فسادی لانتیوں کو خود سمجھ لینا جب یہ مجاہدین اسلام سمجھ آ جائے گا فرماتے ہیں مجاہد مجاہد عشق کو مختار کر کے مرنے جینے پر مجاہد ہمیشہ مرنے کو جینے پر ترجیح دیتا ہے پسند کرتا ہے مجاہد عشق کو مختار کر کے مرنے جینے پر مجاہد ہمیشہ مرنے جینے دونوں سے عشق کو پسند کرتا ہے اس کا مطلوب صرف عشق ہوتا ہے نہ مرنا نہ جینا کیسے جینا مجاہد عشق کو مختار کر کے مرنے جینے پر آہن جٹ گئے مٹی کے سینے پر سر راہ شہادت سر بلندوں نے سفیں باندھی خدا کا حق ادا کرنے کے بندوں نے سفیں باندھی ایک مسعود کے ساجد یہ ایک مت لوگ کے طالب ایک معبود کے عابد یہ ایک معبود کے طالب نہ مل کو مال کی دھن میں نہ عز و جاہ کی خاطر فقط اسلام کی خاطر فقط اللہ کی خاطر خیال مرد کر سکتا نہ تھا ہر دل ملول کو تو باہر جنگ لائے تھے صداقت کے اصول کو نہ ذاتی رنج تھا کوئی صفائے قلب کی مانند آئی نہ جبینا نہ کوئی نہ کوئی زخم باطل تھا نہ کوئی جوش ہنگامی نہ فکر کامیابی تھا نہ ذکر خوف ناکامی نہ کثرت کی کوئی پرواہ نہ تھا قلت کا غم ان کو نہ کچھ اندیشہ پستو بلندو بیش کم ان کو نہتے تھے مگر تسکی نو اتنی لان رکھتے تھے کساما پر نہیں ایمان ایمان کساما پر نہیں ایمان کساما پر نہیں ایمان پر ایمان رکھتے تھے یہ چند افراد عالی ہو سلابد تھے زاہد تھے یہی تھے ہاں یہی اسلام کے سچے مجاہد تھے مجاہد تھے کہ جوش و ضبط کی خاموش تصویریں مجاہد تھے کہ دین اللہ کا افواجوں کی تفسیریں چلے آئے تھے مسجد کے نمازی آج میدان میں سفے باندھے کھڑے تھے بلک غالی آج میدان میں نہ مسجد میں اس قضا ہے تلوار توجہ ذرا لیکن طلوع آفتاب سے استعارہ لے رہے ہیں حفیظ سحر کے دیکھ کر آثار تاریخی بھی گھبرائی عجیب استعارہ کیا کیونکہ سحر کا وقت ادھر سے روشنی تو اندھیرا گھبرا گیا کہ یہ روشنی آ رہی ہے اب میں جانے والا ہوں اس سے استعارہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے رشد کے سبحان اللہ اور جناب فتح و نصرت الہی کے سورج طلوع ہو رہے ہیں اور وہ فوج اندھیرا بن کر ڈر کر گھبرا کر جا رہی ہے جانے والا ہے تو کیسے ذرا کمال کیا ہے سحر کے دیکھ کر آثار تاریخی بھی گھبرائی سمٹ کر ایک بدلی بلندی اور سرت پر چھائی نظر آئی سی میرا تو اپنی بفر مندی تو ہو جائے کسی صورت سحر کے گھر کی در بندی یہ سمجھنے کے جب سورج چڑھنے والا تھا تو ایک بدلی ادھر آ گئی سورج کے سامنے اور جو رات تھی نا اس کو سہارا ملا اس نے کہا لگتا ہے اب سورج نہیں چڑھ سکتا وہ دیکھو آگے اندھیرا آ رہا ہے پھر میرا وقت اللہ اکبر وہ ظاہر جو حالات کمزوری کے تھے صحابہ کرام کے یہ بدلی سمجھی انہوں نے کافروں نے کیا با آپ تو ہماری پتہ ہی بتائے پھر ہم رات بن کر چھا جائیں گے نظر آئی سی میرا تو اپنی ظفر مندی تو ہو جائے کسی صورت سحر کے گھر کی دربندی دھواں اٹھا کے روکے شعلہ نور کا رسا ہرے ساور پہ بیٹھا ہرے ساور پہ بیٹھا لے کے زنگی فوج کا دستہ زنگی کالے ہوتے ہیں تو زنگی فوج کا دستہ لے کر بیٹھا ہوا ہے کہیں یہ دروازہ کھل نہ جائے مقدر ہو کے ظلمت نے ضیا کو روکنا چاہا غبارِ دود نے موجے صبا کو روکنا چاہا مرد نے تند خو ہو کر دوا کو روکنا چاہا شفا کے روبرو ہو کر شفا کو روکنا چاہا خفو خاشاک نے سیلے فنا کو روکنا چاہا دلے پانا پاک نے نور خدا کو روکنا چاہا اندھیرے نے کوئی صورت نہ دیکھی سر چھپانے کی تو کی ایک آخری کوشش اجالے کو دبانے کی افق پر گر گئے بادل سارے آدمی بن کر تو سورج کیا نام پائے گی کوئی کرن کھن کر ہوا تھرما گئی ظلمات کے خانہ بازوں سے کہ جس پر خاص کچھ باہر نہ تھا ان کے ارادوں سے عدل سے کر رہا ہے جو اپنی تبدیلی مگر روکے سے رکتی ہے کہیں قبول تقدیر اندھیری رات اپنی ساتھ میں پر مکر کرتی ہے ہمیشہ ابر کے پردے میں اپنا رنگ بھرتی ہے اس پر جمع ہو جاتے ہیں یہ آفت کے پر کالے سیاہ تاریخ رنگی فکرے تم سے ڈھانپنے والے مگر ہر صبح ان کو مکر کی پاداشن ملتی ہے اندھیرے کو اجالے سے شکست خاص ملتی ہے ہوئی اب روشنی بھی اندھیرا کوشش اپنی کر کے کر گیا روشنی بار جاتی ہے ہوئی اب روشنی بھی ہر ادا کرنے پر آمادہ لپیٹا ہاتھ دے مشرق نے اٹھ کر اپنا سجادہ دریچہ کھول کر کرسی عالم تاب نے ڈھانکا پنکھیوں سے لیا کچھ جا ظلمت کے سامنے کا جیسے کوئی کھڑکی کھول کر دیکھتا ہے نا تو سورج نے کھڑکی کھولی مطلب ظاہر ہو کر اندھیرے کی صورت حال دیکھنے لگا دیکھوں کہ آپ سیاہ بادل کی جرأت دیکھ کر تیور پہ بل آیا اٹھایا تالیانا برق تا باہر نکل آیا سورج نے جب کھڑکی کھولی اور باہر اندھیرے کی صورت حال دیکھی اور بادل کو دیکھا کہ اندھیرا بادل کا چھایا ہوا ہے اس نے کہا اچھا اس نے تھوڑا اٹھایا بجلی کا اور بے مارا بادل پر چمکا تو پھر بادل کے ہوتے ہوئے اندھیرا ہٹ گیا روشنی سے ہائے ہائے کیا بات ہے واہ واہ قدرت قدرت کے کرشموں کو سمجھنے والے یہ مارے کیا مطلب یار روشنی تو وہ ہے کہ اندھیر سیاہ بادل تو جب اندھیرا چھانے کے لیے نکلتا ہے تو تیرے اندر سے روشنی قدرت نکال دیتی ہے کیا مطلب کہ جتنے ابو جہل جیسے کافر اندھیرا دنیا پر کرنے والے ہوتے ہیں یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ ان کے اندر سے ہی اسلام کے پاسبان حضرت اکرمہ نکال لیتے ہیں صحابی بن گئے تھے کہ نہیں یار استعارہ اس کا دیکھو کتنا عجیب و غریب ہے بھائی کتنا عظیم ہے عظیمت کے لیے کیا مال ہے پتھر ساروں کے غبارِ راہ سے کب رکتے ہیں رستے شاہ غبارِ راہ سے کب رکتے ہیں رستے شاہ سواروں کے رستے پر جو شاہ سواروں کے ہے لشکر چلتے ہیں تو غبار تو بہت اڑتا ہے لیکن وہ کب رکتے ہیں غبار عظیمت پختہ ارادے لے کر جب اٹھتے ہیں تو پتھر کے حصار آگے کون رک سکتے ہیں اٹھا خورشید جب آمادہ جنگ جبل ہو کر بری ظلمت پہ برق نور پیغام اجل ہو کر سبحان جب جنگ تے سورج آیا جنگ تے سورج آیا ظلمت اندھیرے دوتے بجلی پئی پیغام اجل بن کر او مرگ اندھیرا جاندا رہیا تے نور چھا گیا سورج کائنات کے رسول اکرم ہے نا توجہ توجہ بھائی پر کرنوں کے تیروں کی طرح پر جوڑ کر نکلے برچھے ابر کی ڈھالوں کے سینے توڑ کر نکلے برچھے ابر کی ڈھالوں کے سینے توڑ کر نکلے جلا ڈالا کہیں کاندس سے ان کالی بلاؤں کو کہیں کلے پکڑ کر چھیر ڈالا اجدہوں کو بہت پرہول تھا یہ آخری منبع فسادوں کا تو جم گھٹ تھا تلسما تیس ہزاروں کا پیا دوں گا جہاں بادل سحر پر جال پھیلانے کو آئے تھے جہاں عفریت سورج کے نگل جانے آئے تھے بڑے بڑے جن بھو تک وہ مشرکین مکہ حضور کے سورج کو نکلنے کے لیے آئے تھے نظر آئی وہاں اب خون میں لکھی ہوئی لاشیں چھری سے کاٹ دی چھری سے کاٹ دی ہوں جس طرح پروبوز کی کاشیں پھاڑی ہوا ظلمت کا بیڑا غرق سہرے نامرادی میں لہو کی ندی سی بہ گئی مشیرت کی وادی میں نماز عید کی سات کرے نہا کرے بال سہر اس خون کے دریا سے نکلی سرو سرو بل ساری نظم کا خلاصہ ہے صبح سحر کے وقت جب سورج چڑھتا ہے تو سورج کے آگے بادل رات کا اندھیرا جی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کی روشنی نہ ہونے پائے لیکن جب سورج چڑھتا ہے روشنی پھیل جاتی ہے جی سورج کی روشنی کی جنگ ہو جاتی ہے جناب جی اندھیرے کے ساتھ اندھیرے کی ظلمتوں کے ساتھ آخر سورج کیا ہوتا ہے سورج کامیاب ہو جاتا ہے وہ فتح یاد ہو جاتا ہے اور اندھیرے کی ظلم کو جناب لشکر کو پیٹ کر کے مار کے ختم کر کے خونی سمندر سے سر پر اوپر نکل کر روشنی دنیا کو دے دیتا ہے یہی حال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مقابلین کا تھا یہ اشتہار ہے سورج کا سمجھ آ رہی ہو گیا جی گلا دے اندر لگا چل تو آدھا لگا چل میرا ختم ہی ہو گیا میرا گلا ہی ختم ہو گیا سونے یار ایسی کو گل سونے بار گاج بجی لا تم گاج جن مرضی گاج